گلهای صحرایی، برنامه شماره 12. نمیدونم که چشمون چه رنگه، ولی دونم که رنگ اون قشنگه. به سر تا پای خود عیبی نداری، ولی افسوس که قلبت مثل سنگه. که بوی گل نیومد، سه پنج روز که گل نیومد، صدای چهه بلبل نیومد. بریم از باغبون گل بپرسیم چرا بلبل گل نیومد. Thank you.

گلهای صحرایی را همیشه رایحه‌ای دلانگیز است. آنچه شنیدید برنامه شماره 12 گلهای صحرایی بود که با همکاری افتخاری دوشیزه سیما بینا به اهتمام آقای جواد معروفی تنظیم یافته. نی از آقای کسائی، آهنگ شور و زابل.